Soka bali na neshim nilipo Suono muhimu kivu sinika nipe limi ya biko Kimandiko kimisari fans wana scream kirap Suwa mimi kama nazari paka lipo jimheba Wanapagawa Na baga mambo nao ya jua pia naweza kufanya Paka madawa ya inaugua na pagawa Na nyimbo ngumu wa team ma Beatles Achana na power mingo sijui rims na dimples Alexi bingo mshiku star ishiku Sanaiko hivyo sometimes ukataku kao lipo Wanodharau, ujuletea matatizo Awajui kama dao, pendelea kukona hivyo Bonge la star, donge la njaa, hauna kitu Jikombe wongo, limtao kone, hauna ishu Kishindo kujandaa, yandaye kushindwa Mjingo tatu na shangaa kumuona Martin Kadinda Usmate na utinga, majumbo mandinga Yabu analmas, JZ track, za harakati ni ujinga Apana, nguvu ya mamba ni mani Na umarufu au kutamba kushika namba ni baki So kipaji kakubane ti unachana kigumu Isa track ya kivuma sana kwenye chate du Aman kwa chachagi na makwado sokulia Baba santi kwa utafiti na zadi almasi dandia Nyumbani nasiliza dunia sasa marujana na juliza Tarith nini kwa imani shakwisha tangu zamani Labda kubisha na akitisha na jani Nasikitisha na pujua na lepigisha njirani Pole maposo, yumuchumi umefanya umetubu Waze wauni hadi so way back before sugu Taifa la kondoo, kuendesho na serikali ya dubu Na mbwa mwitu wenye siri, ili mepari umabudu Kimakama, kiserikali, kidini umsujudu Huo ni utumwa pia Nafanya vijana na umia Tunaishia kufirma batani kwa manzi Dani ya glasi ya beer Siri ya mjumbi ya ijiwae kata Kumakaza kisha utapata Siri ya mjumbi ya ijiwae kata Kumakaza kisha utapata Siri ya mchezo na ijiwa mimi Tu na akuna mwingine Siri ya mchezo na ijiwa mimi Tu na akuna mwingine Tupote biashara na siasa kila sara Neza buma wakati siasa kila maro Kiuwa na nara ujue kuna kinara Anayunda msafara wanoje suma Na kuchuma kwa kufanya we mara Kwa sara kuna Kidum chama chama sela Kidum Koloni mamboleo metupa uhuru wa bendera Tone kufuru zanye hela Tanzania ni demo mtungo Wanamuita chawote Hangover anayikimbia kupige mtungi sazote Kupuwa na zuga atasomu Matatizo nchi yake Na gari bovu halisukumi kwa kukanda ni yake Maendelea unile ndoto mwekezaje shaiputa Ye kukaa karibu na moto ni kuota kujungu Na kuna uhuru wa kweli Mzidanganyo na ilushe Na delet na feli sababu ya political institution Civilization advance Sasa wanatua economically Hakuna tumu mbaya kama ulo kujiona uko free Kusaka kweli saa kumenya kitungu Kila ganda tatua machozi na utabaki macho juu Ukishafika kwenye kini niambie nini utagundua Zaidi ya mafera longanika je utagairi kuyafunua Wamejivisha unoa Safina zao zikatumbua Wakajivisha umu Jimbo zawa zikugeuka nyoso na ujaribu mungu mtu kumua nani loa atatoka Siri ya mjungi ya ijiwae kata Kumakaza kisha utapata Siri ya mjungi ya ijiwae kata Kumakaza kisha utapata Siri ya mchezo na ijiwa mimi Tu na akuna mungine Siri ya mchezo na ijiwa mimi Tu na akuna mungine TZ, Tanzania, PDQ, Sa, Wakunuli Kutuli Kunava, Eshiniki Mwani Teki Tanzaniano, Foma Mwintu Nontena Dajibaba.